กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ทางจังหวัดชนบทปลายแดนกรุงเทพมหานครฟังทาง FM AM คลื่นสั้นหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตให้ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความดีความงามในชีวิตของเราท่านผู้ฟังทุกวันนี้เราเกิดมาในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ถือว่าเรามีความโชคดีมากโชคดีที่ยังมีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดียังหลงเหลืออยู่ที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่จะทำให้เกิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้ที่จะทำให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ทุกข์เนี่ยเป็นของที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่เราดันมายึดถือมันเอาไว้โดยความเป็นของเรามันฉลาดไม่ละตำบวงมันไม่ฉลาดเลยที่เอาของที่เป็นทุกข์มาเป็นของเรามันไม่ฉลาดเลยที่เอาของไม่ดีมาเป็นของเราที่ไม่ฉลาดนั้นก็เพราะว่าความไม่รู้ทำให้จึงทำไปในสิ่งที่ไม่รู้เด็กเนี่ยบางทีมันไม่รู้เนี่ยนะมันก็ทำอะไรที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องจากสิ่งที่ควรจะเป็นตัวข้าพเจ้าเองคุณแม่เล่าให้ฟังสมัยเด็กๆนี่พระมหาไพบูลย์ยังไม่รู้ความอายุขวบหนึ่งอย่างเงี้ยเพิ่งจะนั่งได้นั่งถ่ายอุจจาระอยู่ในกระบะในโถพอถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ไปดูว่าตัวเองถ่ายอะไรออกมาแล้วก็หยิบมาใส่ปากเลยนี่เอาเด็กมันไม่รู้เรื่องมันก็จึงทำสิ่งที่อุ้ยไม่ควรทำไม่รู้เรื่องด้วยความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยจึงทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำมาศึกษาทำความเข้าใจนี่แหละเพื่อให้เกิดความรู้เกิดขึ้นทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นมงคลมีความรู้ว่าโอ้ทุกข์นี่เราไม่ควรนำมาเป็นของเราเรากำหนดรู้เข้าใจความทุกข์แล้วเราจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งในกระบวนการที่เราจะมารู้เข้าใจในสัจจะความจริงไล่มาเรื่องตั้งแต่ทุกข์เหตุของทุกข์ไล่ไปจนถึงวิธีการที่จะให้ดับทุกข์ได้ในการฟังการฟังการทำความใคร่ครวญพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจะมีความดีเป็นสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนกันได้โดยในการนี้ต้องฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของรายการธรรมะจึงบังเอิญให้มีรายการนี้มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันละประมาณ60นาทีมาพูดคุยให้กันฟังในเรื่องของที่เป็นธรรมะที่ว่าเราศึกษาไปให้เกิดความเป็นมงคลเป็นความโชคดีความดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรู้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นในที่นี้วันนี้จะพูดเรื่องนี้แหละต้องฟังคือความรู้แต่ความรู้นี่ไม่ใช่หมายถึงแบบวิชาการที่เราไปเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้เราเรียกว่าวิชาการพูดวิชาการตลาดวิชาการเขียนวิชาเลขวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนี้คือมีชอช้างตัวเดียวแต่ที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดในวันนี้คือเรื่องของวิชามีชอช้างสองตัวเราแปลว่าความรู้ที่วิชาความรู้ศาสตร์ภาษาข้อมูลในวิชาต่างๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงวันนี้นะ วันนี้จะพูดถึงเรื่องของวิชาซึ่งไม่เหมือนกับวิชาวิชาอะไรก็ตามที่เขาสอนตามโรงเรียนว่าคุณไปสัมมนาเรียนวิชาความรู้นี้อันนี้ก็ทั่วไปวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความรู้คือวิชาที่เป็นญาณที่เราเรียกกันว่าวิชา8นี่คือวิชา8ที่กำลังจะพูดถึงวิชาในที่นี้คือความรู้ความรู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงที่เป็นความจำความรู้กับความจำนี่คนละเรื่องเลยท่านฟังอย่างเราไปเรียนวิชาฟิสิกส์วิชาคณิตศาสตร์วิชาแพทย์วิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ต้องมีการสอบใช่ป่ะเอาคุณจะสอบตรงไหนคุณก็ต้องแบบจำให้มันได้ล่ะส่วนนี้ส่วนนี้เราต้องรู้จักคิดให้มันเป็นล่ะคิดพลิกแปลงอย่างนี้เอาโจทย์อย่างนี้มาทำอันนี้คือวิชาที่คุณไปเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบแต่ว่าวิชาที่หมายถึงญาณคือความรู้นี่เป็นเรื่องที่เป็นของลึกซึ้งพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดปัญญานี่คือวิชาตรงนี้ทุกฝังเป็นปัญญาปัญญานี่มันก็ใช่ว่าฟังมาแล้วก็จำได้อันนั้นมันก็เป็นสุตตามัญญาปัญญาแต่เรากำลังหมายถึงปัญญาที่เป็นอันดับสูงสุดในศาสนานี้ทุกฝังที่บอกว่าเห็นยอดเลยสมมติถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอามากองรวมกันไว้ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมามากองรวมกันไว้เนี่ยนะจัดลำดับหมวดหมู่ให้ดีสิ่งที่จะเป็นยอดที่สุดของคำสอนนี้เลยนะคือเรื่องนี้แหละคือวิชา8เพราะว่ามีปัญญาเป็นระดับสูงสุดไงฐานพื้นฐานมาเนี่ยก็ต้องเป็นศีลมีสมาธิเป็นหัวหน้ามีส่วนต่างๆอะไรที่เป็นแก่นก็ว่ากันไปจัดกันไปตามหมวดหมู่ส่วนสูงที่สุดที่เราจะมองเห็นได้ตรงยอดนั่นเลยเนี่ยนะคือวิชาคือในหมวดของปัญญาเองเนี่ยตัวฝังก็จะมีอยู่หลายอย่างเลยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในการเห็นในเรื่องของอายตนะต่างๆนี่ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาเองก็มีหลายชั้นชั้นที่จะอยู่สูงที่สุดยอดของยอดและยอดเลยเนี่ยนะก็เราจะเปรียบเหมือนกับมีดเนี่ยส่วนที่มันจะไปสัมผัสกับผักหรือว่าไม้หรืออะไรที่เราจะไปตัดไปผ่ามันเนี่ยนะนั่นคือต้องเป็นส่วนที่แข็งที่สุดถูกไหมอยู่ด้านนอกที่สุดทีนี้ที่ส่วนที่เป็นด้านในเหล็กมันทำมาจากประเภทไหนใช้อะไรเป็นเนื้อด้านในความแข็งเท่าไรอุณหภูมิจุดล้อมเหลวเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฐานเป็นลึกลงไปแต่ส่วนที่จะเห็นจากภายนอกของมันเลยเนี่ยคือความคมบ้างสีบ้างอะไรบ้างตรงนี้คือที่เห็นได้ข้างนอกยอดของมันตรงนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเป็นแบบสูงสุดเลยที่เราจะได้ในทางคำสอนนี้เลยเนี่ยคือเรื่องนี้ท่านผู้ฟังพูดมาตั้งนานเนี่ยต้องการจะวกเข้าลงจุดที่เรียกว่าวิชา8ประการจอช้าง2ตัวนะหมายถึงญาณความรู้คือปัญญาวิชา8ประการนี้มีอะไรบ้างเอาก่อนที่จะไปพูดถึงในรายละเอียดนะทำความเข้าใจกับคำแรกที่เราพูดถึงคือวิชาซึ่งหมายถึงความรู้ทั่วไปเรียนตามมาห้องเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นกับวิชาช่อช้าง2ตัวนี่ก็เป็นประเด็นที่1ที่หมายถึงญาณความรู้หมายถึงปัญญาชนิดแบบว่าไม่ใช่แค่จำได้แต่ว่าทำให้เกิดขึ้นได้เลยในเรื่อง8อย่างต่อไปนี้หัวข้อที่ท่านใช้เรียกว่าวิชา8ทีนี้ในส่วนของคำศัพท์ก่อนนิดหนึ่งต้องฟังคำว่าวิชา8อย่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่คล้ายกันกับในเรื่องคำศัพท์ทางศาสนาอื่นๆที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาเช่นคำว่าอภิญญา6อภิญญา6ก็อยู่ในวิชา8นี้อภิญญานี่หมายถึงความสามารถพิเศษเอาว่างั้นเถอะนะความสามารถพิเศษ6อย่างก็อยู่ในความรู้คือวิชาญาณ8อย่างนี้ยังรวมถึงคำว่าวิชา3ก็มีแต่คำว่าวิชา3ก็รวมอยู่ในวิชา8นี้ แล้วยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะของพระพุทธเจ้า10อย่าง3อย่างใน10อย่างนั้นก็อยู่ในวิชา8นี้คือพระพุทธเจ้าหรือฟังก็จะมีความสามารถที่พิเศษกว่าสาวกคนอื่นอยู่เฉพาะเจาะจงของท่านเนี่ยเราเรียกว่าทศพลญาณญาณความสามารถความรู้ที่เป็นกำลังของเฉพาะพระพุทธเจ้า10อย่างนี่นะ3อย่างใน10อย่างนั้นก็อยู่ในวิชา8นี้เอาวิชา8นี้สำหรับใครวิชา8นี่คือสำหรับใครก็ตามที่มาเรียนความรู้ในธรรมะในนี้เป็นสาวกในศาสนานี้แล้วเนี่ยสูงสุดที่เขาจะได้เลยเนี่ยนะในสุดยอดของธรรมะในนี้ไล่มาตั้งแต่เรื่องของมรรค8โพชฌงค์7เรื่องของทุกข์อริยสัจ4ศีลอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือที่สุดที่คุณจะได้ละคือวิชา8ประการวิชา8ประการส่วนเรื่องทศพลญาณ10อย่างนี่คือเฉพาะจำกัดไว้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ถ้าคุณจะมีทศพลญาณ10อย่างมีการรู้อินทรีย์แก่อ่อนของบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือการที่รู้อดีตได้ไม่จำกัดอนาคตได้ไม่จำกัดนี่ก็ต้องให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทำความสามารถให้ไปถึงจุดระดับนั้นแต่ถ้าสาวกทั่วไปก็มาทั่วไปเนี่ยนะท่านฟังนะก็ไม่ใช่ว่าทั่วไปแบบคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะมาทำได้ก็ต้องมีศีลเต็มขั้นมีสมาธิเต็มขั้นมีปัญญาเต็มขั้นที่เราจะไต่เต้าให้ถึงความสูงสุดของสูงสุดและสุดสุดของความที่จะเป็นสาวกได้เลยเนี่ยคือมีวิชา8โอเคเลยประการหนึ่งที่เราจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนว่าวิชา8ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหเหนือมนุษย์ที่มนุษย์ทั่วไปเขาจะไม่ใช่ว่าจะทำกันได้เช่นมีตาทิพย์การที่จะรู้วาระจิตคนแสดงฤทธิ์ได้แยกกายได้แต่นี้มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะทำได้มั้งนี่นะคือในข้อนี้เราต้องแยกแยะเรื่องที่เป็นธรรมดากับเรื่องที่เป็นพิเศษในแต่ละประเภทเอาอย่างเช่นว่าสุนัขอย่างนี้เป็นต้นหมาที่บ้านเราเนี่ยหูมันดีมากทุกฝั่งหูนี่มันดีกว่าของมนุษย์ถ้าได้บอกโอ้หมานี่มันพิเศษใช่มันพิเศษกว่าของมนุษย์แต่มันเป็นธรรมดาของสุนัขที่มันหูมันจะดีเป็นธรรมดาของสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนว่าตามันจะดีในเวลากลางคืนเนี่ยมันเห็นแจ่มแจ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่นี่เป็นธรรมดาของมันเป็นธรรมดาของเทวดาที่เขาจะหอกกันไปเอาเป็นธรรมดาของสัตว์ที่มันอยู่ใต้ทะเลลึกที่มันจะทนความดันขนาดหนักอยู่ใต้น้ำลึกๆแบบนั้นได้เนี่ยต้องทนความดันได้อย่างมากโอ้ยผิวหนังของมันทนได้ไงก็เป็นธรรมดาของมันที่เป็นแบบนั้นทีนี้มันไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์ที่จะมีหูทิพย์หรือที่จะเหาะเหินเนื้ออากาศไปได้แต่มันนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาของสุนัขที่จะได้ยินเสียงพิเศษอะไรต่างๆของมันหรือห่านเนี่ยก็มีเซนส์ที่ดีขนาดว่าไม่ได้กลิ่นหรือคนที่อยู่ในที่ไกลมันก็ยังจะรู้หรือได้ยินได้สัตว์บางประเภทมีความสามารถพิเศษตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมันทุกฝั่งใจนะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องพิเศษของมนุษย์ทีนี้ตัวมนุษย์เองเนี่ยนะถ้าสามารถที่จะฝึกความสามารถให้สูงที่สุดที่คุณจะได้เนี่ยคือในวิชา8นี้แล้วจุดหนึ่งที่ต้องการจะพูดถึงก่อนที่เราจะลงไปในรายละเอียดแต่ละข้อนี่ก็คือว่าพอพูดถึงวิชา8ก็จะมีการเอาคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้8อย่างมาเปรียบเทียบกันซึ่งเรื่องอวิชชา8นี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วในตอนก่อนๆยกมาเปรียบเทียบให้ท่านฟังในที่นี้สั้นๆเพื่อที่จะประกอบกันนะอวิชชา8ประการคือความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์และไม่รู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือความไม่รู้อริยสัจ4ข้อนะข้อที่5คือความไม่รู้ในอดีตข้อที่6คือความไม่รู้ในอนาคตข้อที่7คือความไม่รู้ในทั้งอดีตและอนาคตข้อที่8นี่คือความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเขาก็ยกหัวข้อตรงนี้ขึ้นมาแต่เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับวิชา8ตรงนี้แต่นี้เป็นข้อมูลที่มีมาในส่วนของวิสุทธิมรรคในตำฟังยกขึ้นมาประกอบเพื่อให้ความรู้ของเราในกว้างขวางออกไปแต่ส่วนที่เป็นพุทธพจน์จริงๆนี่ก็คื ความไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจ4ส่วนที่เติมเพิ่มขึ้นมานั้นก็คงจะเปรียบเทียบเพื่อให้มันสวยงามเหมาะสมกันในเรื่องของวิชา8เพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าคำว่าวิชา8เนี่ยนะแยกแยะเป็น8อย่างเนี่ยเป็นพุทธพจน์แต่วิชาคือความไม่รู้เนี่ยแยกแยะเป็นได้แค่4อย่างแล้วก็จึงเติมจุดนั้นจุดนี้มาเพื่อที่ให้มันลงล็อกกันจำง่ายดีเอาเรายกตรงนั้นไว้เรามาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของวิชา8อย่างดูฟังวิชานี้หมายถึงความรู้ความรู้นี้ไม่ได้หมายถึงความจำหรือวิชาในห้องเรียนความรู้นี้หมายถึงปัญญาปัญญานี้หมายถึงญาณญาณปัญญาความรู้วิชาในข้อที่1ดูฟังในวิชา8เรียกว่าวิปัสสนาญาณหมายถึงความรู้คือญาณอันนับเข้าได้ในวิปัสสนาพุทธพจน์ที่จะยกมาให้ท่านฟังตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะในแต่ละข้อแล้วก็ของวิชา8เนี่ยมีเนื้อหามาจากในสามัญญผลสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังถึงอนิสงส์ของการไล่มาตั้งแต่เบสิกพื้นฐานในการที่ไม่ต้องไปตื่นก่อนนอนทีหลังทำอะไรที่มันจะเป็นเรื่องเอาใจคนอื่นแต่ให้เกิดการรักษาศีลไล่ขึ้นไปให้เกิดการมีศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิไล่ขึ้นไปให้เกิดสมาธิไล่ขึ้นไปอีกจนสูงสุดนี่คือถึงจุดที่เรียกว่าเป็นปัญญาใน8ก็ดังต่อไปนี้ข้อที่1คือวิปัสสนาญาณพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ฉันอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้มหาภพิตรเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใสเกิดเองอย่างบริสุทธิ์มี8เหลี่ยมช่างเจริญในอย่างดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ในแก้วนั้นบุรุษผู้มีตาดีตามปกติจะพึงหยิบแก้วไปทูลนั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไปทูลนี้งดงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์มี8เหลี่ยมช่างเจรไนทำแล้วอย่างดีสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อญาณทัศนะเธอย่อมรู้ชัดว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้มหาภพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตยิ่งกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆข้อความที่อ่านให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านฟังมาในสามัญผลสูตรอธิบายถึงเรื่องของวิปัสสนาญาณความรู้ในข้อแรกท่านฟังคือความรู้ในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในอะไรในกายของเราในใจของเรากายนี้เป็นยังไงก็เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยมารดาบิดาเกิดขึ้นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังใจนี้ก็เหมือนกันหมายถึงการรับรู้ที่เข้าไปรับรู้แยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นกายคือทางธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกับส่วนที่เป็นนามธรรมคือทางใจมีวิญญาณแยกเป็นสองส่วนว่าโอ้มันไม่ได้เนื่องกันนะแต่มันร้อยเข้าไปอยู่ในด้วยกันแยกกันเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านที่อาจจะเคยฝึกปฏิบัติธรรมอาจจะเคยรับรู้ถึงสภาวะแบบนี้ทุกฟังเห็นตามความเป็นจริงในกายของเราไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะโอ้ใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใจนี่ก็มีวิญญาณเป็นต้นกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมีธาตุดินเป็นต้นโอ้มันแยกกันอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเหมือนเพชรนินจินดามันมีได้ร้อยอยู่ข้างในโอ้เป็นคนละส่วนกันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ซึ่งลักษณะนี้เป็นความเห็นนะทุกฝั่งเป็นความเข้าใจเป็นทิฏฐิที่คุณปรับปุ๊บอ๋อมองมุมอย่างนี้แต่ไม่ใช่แค่จำได้นะต้องทำให้ได้ในเข้าไปในจิตจริงๆเลยนะจำได้ที่เป็นสัญญานี่ใครท่องก็ได้ท่านฟังท่องทั้งบาลีไทยก็ท่องไปเลยแต่ว่าคุณจะเข้าใจลึกซึ้งถึงความที่มันแยกกันอย่างนี้ได้หรือไม่เพราะว่าเพียงแค่เรารู้เข้าใจในภาษาวิเคราะห์แยกศัพท์บาลีแต่จะไม่ได้เกิดเป็นวิชาไม่ได้เกิดเป็นญาณขึ้นในบุคคลนั้นเลยก็ได้พระนุยก็ต้องเน้นย้ำท่านฟังว่าวิชาในที่นี้หมายถึงญาณคือความรู้หมายถึงการปฏิบัติที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นที่มากเหนือขึ้นไปกว่าแค่จำได้ว่าวิชาที่หนึ่งมันคืออะไรวิชาที่หนึ่งในที่นี้คือวิปัสสนาญาณมีประเด็นหนึ่งต้องการจะพูดเน้นย้ำในความรู้ข้อแรกนี้ก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณเนี่ยนะจะทำให้เราไม่ไปยึดถือในสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงนั้นในกายนั้นในใจนั้นไม่ว่าใจนั้นจะไปรับรู้เรื่องอะไรวิญญาณที่มันไปรับรู้เนี่ยมันก็จะคลายความยึดถือได้ความรู้ตรงนี้จำเป็นในระหว่างในการที่เราจะมีความรู้ในข้ออื่นๆต่อๆไปเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ในข้ออื่นๆต่อๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาทิพย์หูทิพย์รู้วาระจิตคนเนี่ยบางทีถ้าเรามีความรู้คือวิชาในข้อต่อๆไปแล้วนี่นะมันทำให้เราเพลินหลงหรือทำให้เราตกใจกลัวได้นะอย่างบางคนนั่งสมาธิอยู่ไม่รู้อะไรเห็นเรื่องราววบๆขึ้นมานี่ตกใจมากเลยโอ้แต่บางทีมันเป็นเรื่องอดีตที่เราไปรับรู้ได้อ๋อนี่เป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณบางทีไปรับรู้แล้วเกิดตกใจขึ้นมาถ้าไม่มีวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะทำให้แบบสติแตกได้พูดง่ายๆคือจะเพี้ยนไปได้บ้าไปได้เพราะฉะนั้นญาณในข้อแรกวิชาในข้อแรกคือวิปัสสนาญาณเนี่ยต้องมีเป็นเหมือนกับพื้นฐานที่สำคัญเลยเพราะว่าความรู้ทุกอย่างเนี่ยทุกฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรรคแปดนี่ก็ตามเถอะมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าสัมมามรรคมีเนี่ยมิจฉามรรคก็มีสัมมาสมาธิมีมิจฉาสมาธิก็มีการเล่าเรียนทำก็เหมือนการไปจับงูพิษเราจะได้ประโยชน์หรือได้โทษตรงนี้มันสำคัญสิ่งที่จะป้องกันให้เราไม่ได้รับโทษของมันในวิปัสสนาญาณนี่เป็นสิ่งสำคัญส่วนในข้อที่สองถัดมาท่านฟังท่านใช้คำว่ามโนมยิทธิญาณนี่คือเป็นหัวข้อนะแปลว่าฤทธิ์ทางใจท่านให้ความหมายในตัวแม่บทที่เป็นพุทธพจน์บอกว่าอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อเนรมิตรูปอันเกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าหนีหญ้าปล้องหนีไส้หญ้าปล้องอย่างหนึ่งไส้อย่างหนึ่งก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเองหรือเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝักเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าหนีดาบหนีฝักดาบอย่างหนึ่งฝักก็อย่างหนึ่งแต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบเขาพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าหนีงูหนีคราบงูอย่างหนึ่งคราบอย่างหนึ่งแต่งูชักออกจากคราบนั่นเองฉะนั้นก็ฉะนั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ที่ยิ่งกว่าดีกว่าประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆส่วนที่เป็นปัญญาในข้อที่สองเรื่องของวิชาที่สองหัวข้อในที่นี้ท่านใช้คำว่ามโนมยิทธิแปลว่าฤทธิ์ที่สำเร็จทางใจในที่นี้รายละเอียดก็คือแยกกายได้นั่นเองบางคนจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรอแยกกายได้นี่ไม่ต้องยากท่านฟังคืออุปมาประไมยที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้นะเพราะว่าในสมัยนั้นท่านไม่มีทีวีเราไม่ต้องยากเราเปิดทีวีดูเลยเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยเอ้าคนหนึ่งทำไมยืนพูดอยู่นั้นอีกคนหนึ่งอยู่ในทีวีแล้วไปอีกเป็นหลายร่างไปอยู่ตามบ้านของทุกคนนี่โอ้มันเหมือนกับแยกกายได้นะแต่เขาใช้เทคโนโลยีใช้สื่อภาพการรีเจเนเรตของอิเล็กตรอนสร้างขึ้นมาเป็นภาพให้เราเห็นอันนี้คือเทคโนโลยียังแยกกายได้จิตของเราเนี่ยยิ่งกว่ากระแสไฟฟ้าทุกฝังเทคโนโลยีที่พูดถึงนี่คือเรื่องของระบบคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกคลื่นไฟฟ้าอิเล็กตรอนพวกนี้นะทำให้สามารถที่จะโปรเจกภาพขึ้นมาได้ตามฉากตามอะไรที่เราสร้างตอนนี้เขาสามารถสร้างเฮโลแกรมคือภาพที่โปรเจกต์ขึ้นมาในอากาศโดยไม่มีฉากก็ยังทำได้แต่ว่าเทคโนโลยีนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีท่านก็จึงต้องยกตัวอย่างที่มันจะเห็นได้เช่นงูลอกคราบหอกคราบมีส่วนหนึ่งตัวนี้อันหนึ่งใช้ดาบชักฟากหรือว่าชักไส้ของหญ้าปล้องออกจากตัวปล้องมันจุดหนึ่งนะนี่ก็ข้อที่สองนะทุกฝั่งจะเห็นได้ว่าการที่จะทำความสามารถประเภทนี้ได้เนี่ยมีพื้นฐานมาจากสมาธิทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่ว่าเรื่องของคุณเปิดสวิตช์ทีวีเปิดกล้องปุ๊บคุณก็แยกร่างได้นั่นคือไม่ใช่เรื่องของสมาธิแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่เราพูดถึงมโนมยิทธิคือวิชาที่สองความรู้ญาณปัญญาที่ต้องอาศัยสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นมาจุดหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยได้ยินได้ฟังกันที่แม้ว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเขาจะใช้เทคนิคนี้ด้วยเนี่ยคือเรื่องของ visualization คือการแบบคิดออกไปกำหนดภาพของเราออกไปว่าเราทำท่านี้เช่นนักกีฬายิมนาสติกที่เขาจะตีกำลังกายในท่ายากๆเนี่ยเขาต้อง visualize ก่อนกำหนดจิตไปก่อนคิดว่าตัวเองกำลังหมุนอย่างนี้ขางอเข้ามาอย่างนี้หมุนได้3รอบอย่างนี้ลงพื้นพอดีอย่างนี้นี่คือลักษณะเทคนิคที่เขาใช้ศัพท์ภาษาที่เรียกว่า visualization ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีศัพท์ที่ท่านเรียกว่าอุกขานิมิตคือกำหนดนิมิตเครื่องหมายไว้ให้เราแบบเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็ทำตามไปอย่างนั้นเนี่ยต่อไปมันก็จะทำได้ขึ้นมาตัวนี้คือจุดที่เราน้อมจิตไปเนี่ยเพื่อเนรมิตรูปให้เป็นแบบนั้นอันนี้ก็จะเข้าข่ายมาในทางมโนมยิทธินี่เหมือนกันในประการหนึ่งเรื่องของฤทธิ์ทางใจที่หลายๆคนจะแบบไม่ค่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะได้หรือเนี่ยเราจะมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบที่เราจะอาจเห็นได้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวตามข่าวคราวในที่ต่างๆเช่นว่าไฟไหม้อย่างเงี้ยคนสามารถยกตุ่มน้ำขึ้นได้ด้วยคนเดียวด้วยความตกใจเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บแล้ววิ่งไปเนี่ยพอวางลงปุ๊บโอ้ถ้าจะยกขึ้นนี่ต้องใช้คน4คนถึงจะยกขึ้นได้อย่างเงี้ยทำไมอยู่ๆเขามีพลังขึ้นมา อันนั้นบอกว่าหรือว่าคนที่เดินทางมาในป่าโอ้อดอาหารหลงป่าอยู่หลายวันเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยพอสัตว์ร้ายเข้ามาเอายังมีกำลังที่จะวิ่งต่อไปอีกแล้วยังมีรายงานที่ปรากฏขึ้นมาว่ามีละครสัตว์เข้าไปแสดงในเมืองหนึ่งปรากฏว่าสิงโตมันหลุดออกจากในโรงละครสัตว์นั้นวิ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งมีคนง่อยอยู่คนง่อยที่เป็นง่อยมาทั้งชีวิตเนี่ยพอเห็นสิงโตเนี่ยตกใจมากลุกขึ้นเดินวิ่งหนีไปได้เลยแต่พอเขาจับสิงโตเรียบร้อยแล้วตัวเองก็กลับเป็นง่อยเหมือนเดิมเอาทำไมคนง่อยนี่กลับขึ้นมาเดินได้อีกคนคนเดียวยกตุ่มน้ำมีน้ำเต็มขึ้นได้หรือคนที่หมดแรงจะตายอยู่แล้วเห็นสัตว์ได้นี่กลับวิ่งขึ้นมาได้อันนี้คือกำลังใจนะที่เราพูดถึงเนี่ยคือกำลังใจกำลังใจนี่คือฤทธิ์ทางใจนี่เองเทคนิคที่เขามาใช้ให้ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาในการทำธุรกิจในการทำอะไรสิ่งที่มันยากๆนั่นก็คือการ visualization นี่ก็อย่างหนึ่งซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องของสมาธิให้มันดีนั่นคือในข้อที่2เรียกว่าฤทธิ์ทางใจข้อที่3นั่นคืออิทธิวิธีทางฝั่งหมายถึงการแสดงฤทธิ์ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่ยังไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธีคือวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์เธอย่อมบรรลุวิธีเรื่องแสดงฤทธิ์หลายประการคือทำคนเดียวให้เป็นหลายคนบ้างทำหลายคนให้กลับเป็นคนเดียวบ้างทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาเหมือนไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำไปได้เหนือน้ำเหมือนบนแผ่นดินลอยไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งคู่ขาเหมือนนกมีปีกลูกกลมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์หันมีฤทธิ์อนุภาพได้ด้วยฝ่ามือแสดงอำนาจไปด้วยกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกทำได้ด้วยความเชี่ยวชาญเปรียบเหมือนนายช่างหม้อหรือลูกมือของนายช่างหม้อผู้ชำนาญเมื่อขย่ำดินไว้ดีแล้วปรารถนาจะทำภาชนะดินชนิดต่างๆกันก็ทำภาชนะดินชนิดต่างๆนั้นได้สำเร็จหรือเปรียบเหมือนนายช่างงาคืองาช้างหรือลูกมือของนายช่างงาคืองาช้างนั้นผู้มีความชำนาญเมื่อแต่งงาช้างอย่างดีแล้วถ้าปรารถนาวัตถุงาชนิดต่างๆก็สามารถทำวัตถุนั้นให้สำเร็จได้หรือเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้ชำนาญเมื่อแต่งเนื้อทองคำดีแล้วต้นปรารถนาเครื่องทองชนิดต่างๆก็ทำเครื่องทองรูปต่างๆให้สำเร็จได้ฉันใดก็ฉันนั้นนี่ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่เป็นสามัญผลที่เห็นประจักษ์ได้ทั้งดียิ่งกว่าประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆในข้อที่3ทางฝั่งคือเรื่องของอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้อันนี้เริ่มที่จะแบบว่ามีความพิเศษขึ้นมาแล้วนะเราจะเห็นได้พระพุทธเจ้าก็ใช้ตรงนี้ตอนที่ยะสากุลบุตรมาฟังธรรมเรียบร้อยแล้วบิดาของท่านมาตามหาท่านก็ใช้ฤทธิ์ในข้อนี้แหละทำเครื่องกำบังให้ไม่เห็นกันก็คืออิทธิวิธีตรงนี้หรือว่าเรื่องของพระจุลปันถกที่นั่นก็แยกกายออกมามีคนเดียวนั่นแหละอยู่ในวัดเชตวันแต่ทำให้เป็นเหมือนหลายคนคนนั้นตักน้ำคนนั้นกวาดลานวัดคนนั้นทำกิจอย่างนั้นอย่างนี้โอ้หลายคนแต่เป็นคนละคนละคนทำกิจต่างๆหรือแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดโจรอังคุลิมานแล้วก็ใช้ฤทธิ์ในข้อนี้เหมือนกันสามารถที่จะเดินไปได้เร็วคือมันก็เป็นดินเนี่ยม้วนขึ้นเฉพาะตรงที่ท่านอังคุลิมานอยู่แต่ว่าตัวพระองค์นี่ก็เดินไปตามธรรมดา องคุลิมานวิ่งหนีโอ้ไม่สามารถทันพระองค์ได้นี่เป็นฤทธิ์ที่ทำได้จากการที่มีสมาธิหรือตอนที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปบนพรหมโลกเพื่อที่จะปราบทิฏฐิที่กระด้างของพระกับพรหมก็ใช้ทิวิธีนี้ขึ้นไปอย่างรวมถึงสาวกอีกหลายท่านท่านฟังไม่ว่าจะเป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระปินโตนะปารัตวาชะที่ไปในอากาศได้เหมือนกับเดินบนพื้นดินอยู่ก็มีรายละเอียดที่มาในหนังสือวิสุทธิมรรคท่านฟังดีจะพูดถึงวิธีการทำวิธีการที่จะให้ญาณปัญญาในข้อนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของการใช้กสิณดินเพ่งสมาธิไปในจุดต่างๆอธิษฐานให้เป็นเหมือนกับดินก็เดินไปได้ให้น้ำเป็นเหมือนกับดินให้อากาศเป็นเหมือนกับดินก็ลอยไปหอไปอย่างนี้ทีนี้วันนี้คนที่จะเดินทางจากกรุงเทพมาอุดรธานีเนี่ยพุ่มคุณจะเวลาชั่วโมงเดียวขึ้นเครื่องบินมาโอ้ยคนมันจะลอยกันไปลอยกันมาได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีทำฝังอาศัยเหตุปัจจัยคือเรื่องของทางกลศาสตร์ทำให้คุณลอยได้ในอากาศหรือปัจจัยอย่างอื่นมีหลายอย่างคุณอาจจะใช้เรื่องของเครื่องยนต์กำลังผลักดันหรือจะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ anti-gravity ให้มันต้านแรงดึงดูดของการคุณก็ลอยได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะระหว่างที่ทำให้คนลอยได้เรื่องมายากลก็มีระหว่างเขาใช้เทคนิคทริคก็ดูเหมือนคุณลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เรากำลังพูดถึงในข้อที่3นี้คือใช้สมาธินะใช้สมาธิอาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้เราจึงมีอีกจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าในอิทธิวิธีข้อนี้ที่เหมือนเป็นปาฏิหาริย์เนี่ยถ้าคนที่เขาบอกว่าไม่มีศรัทธาพูดแล้วเขาก็จะไม่เชื่อคิดว่านี่เป็นวิชามายากลที่ลวงเอาให้เหมือนดูลอยได้อันนี้มันจะแบบไม่ดีไม่เกิดประโยชน์จึงมีศีลข้อหนึ่งของพระท่านฟังว่าห้ามแสดงฤทธิ์ก็หมายถึงส่วนที่เป็นอิทธิวิธีตรงเนี้ยห้ามแสดงให้ปรากฏแต่ว่าก็เป็นอาบัติเล็กน้อยซึ่งคุณวิเศษในข้อนี้ท่านฟังอาศัยเรื่องของสมาธิไม่ได้อาศัยเรื่องเหตุปัจจัยอย่างอื่นมีมายากลหรือเรื่องทางกลศาสตร์เรื่องทางฟิสิกส์อย่างเป็นต้นแต่อาศัยเรื่องของสมาธิส่วนในข้อที่4ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของหูทิพย์ศัพท์ที่ท่านใช้คือทิพยโสตะท่านตรัสไว้บอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อทิพยโสตธาตุคือเธอย่อมได้ยินเสียงทั้งสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงของมนุษย์ทั้งอยู่ที่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตะของสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเขาจะพึงได้ยินเสียงกล่องบ้างเสียงตะโพนบ้างเสียงสังบ้างเสียงบันดอบ้างเสียงเปิงมางบ้างเขาจะพึงเข้าใจว่านั่นเสียงกลองนั่นเสียงตะโพนนั่นเสียงสังนั่นเสียงบันดอนั่นเสียงเปิงมางฉันใดก็ฉันนั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละคือสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตยิ่งกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆนี่ก็คือเรื่องของหูทิพย์นั่นเองท่านฟังคนคุยแม้มาจากที่ไกลเนี่ยเราก็ไปรู้ได้ว่าเขาคุยอะไรกันเราได้ยินได้ข้อนี้จะไม่เหมือนกับว่าที่เราแบบว่าเอาความคิดของเราเข้าไปในใส่ในความคิดของเขาแต่การที่เราเอาความคิดของเราเข้าไปใส่ในความคิดของเขาแบบสมมติว่าคนคุยกันจากที่ไกลเหมือนโทรจิตกันอย่างเงี้ยนะอันนี้จะแค่ฟังเฉยๆนะท่านฟังจะไม่ใช่เป็นการโทรจิตคุยกันโทรจิตคุยกันนี่คือเราต้องเอาความคิดของเราใส่ไปในความหัวของเขาได้หรือไปเหมือนกับไปกระซิบคุยพูดกันอันนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้แค่ได้ยินเฉยๆเอาแล้วในลักษณะที่เหมือนกับว่าไปคุยกันในที่ไกลได้นี่ทำยังไงก็มีตัวอย่างอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าไปปรากฏหน้ากับท่านพระมหาโมคคัลลานะบ้างหรือสาวกอื่นๆบ้างเนี่ยคือท่านก็ใช้อิทธิวิธีไปแล้วก็ไปพูดอยู่ที่นั่นเลยให้บุคคลนั้นเขาได้ยินอยู่ที่นั่นเลยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทิพยโสตญาณแต่เรียกเป็นอิทธิวิธี ทิพยโสตานี่คือเรื่องของการได้ยินเฉยๆตัววันนี้ท่านฟังก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอัลตราโซนิกซึ่งสามารถเจเนเรตคลื่นความถี่ที่สูงกว่าที่หูเราจะได้ยินเนี่ยและมันมากระทบกันจนกระทั่งให้เกิดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงข้างๆหูของเราปกติลำโพงทั่วไปเนี่ยนะแหล่งกำเนิดเสียงจะอยู่ตรงที่ดอกลำโพงนู่นเราก็จะได้ยินเสียงจากนั้นสื่อมาถึงเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะทำลำโพงเนี่ยให้สร้างเป็นอัลตราโซนิกแล้วมากระทบกันที่ข้างหูเราให้แหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยอยู่ข้างหูเราก็ได้แต่เทคโนโลยีนี้เขาก็มีกันแล้วซึ่งทิพยโสตายานเนี่ยยิ่งเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นเรื่องที่เกิดจากสมาธิสามารถที่ได้ยินเสียงในที่ไกลทั้งเสียงที่เป็นของทิพย์เสียงทิพย์นี่หมายถึงที่เหนือจากหูของมนุษย์จะได้ยินเช่นสุนัขมันได้ยินอะไรเนี่ยเหนือขึ้นไปเทวดาเขาพูดอะไรกันแล้วก็ยังรวมถึงเสียงของมนุษย์ก็คือเสียงที่เราได้ยินกันในปัจจุบันอย่างนี้จริงๆแล้วนะอย่างเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงผ่านทางวิทยุ AM หรือ FM เนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมากเหมือนกันนะโอ้ทำไมส่งคลื่นไปอย่างนั้นแล้วไปส่งผ่านมาดีมอดูเลตกันยังไงออกมากลายเป็นเสียงที่เราได้ยินอยู่ที่บ้านเราได้เงี้ยโอ้ส่งมาทางไกลนี่ฉันก็มีหูทิพย์ได้เนี่ยกดโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้ยินกันจากที่ไกลได้แต่ทิพยโสตายานี่เป็นเรื่องของจิตที่เป็นสมาธินะแล้วน้อมไปในข้อถัดมาต้องฟังเป็นเรื่องของเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้ใจผู้อื่นท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณคือเธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือรู้ว่าจิตของผู้มีราคะว่ามีราคะไม่มีราคะว่าไม่มีราคะรู้จิตของผู้มีโทสะว่ามีโทสะไม่มีโทสะว่าไม่มีโทสะรู้จิตของผู้มีโมหะว่ามีโมหะไม่มีโมหะว่าไม่มีโมหะรู้จิตของผู้อื่นที่หดหูว่าหดหูไม่หดหูว่าไม่หดหูรู้จิตของผู้ที่ฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ่านผู้ที่มีจิตเป็นมหากตะคือจิตใหญ่ว่าเป็นจิตใหญ่รู้จิตของผู้ไม่มีจิตเป็นมหากตะว่าไม่เป็นมหากตะรู้จิตของผู้มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่ารู้ผู้ที่มีจิตตั้งมั่นว่ามีจิตตั้งมั่นไม่มีจิตตั้งมั่นว่าไม่มีจิตตั้งมั่นรู้จิตของผู้มีจิตหลุดพ้นว่ามีจิตหลุดพ้นไม่มีจิตหลุดพ้นว่าไม่มีจิตหลุดพ้นแต่ละอย่างละอย่างรู้ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวรักการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันหมดจดขาวผ่องหรือในน้ำมันใสถ้ามีไฟฟ้าก็รู้ว่ามีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีไฟฟ้าฉันนี้ก็ฉันนั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละคือสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นได้ในข้อก่อนๆอย่างในข้อเจโตปริยญาณนี้ท่านฟังที่ว่ารู้ความคิดของคนอื่นเนี่ยคือจุดตรงที่ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่แหละสมมุติถ้าไม่เป็นสมาธิคุณรู้ได้ไงมีความคิดอะไรตัวนี้ก็จะเห็นได้ผู้ที่เขามีความรู้เรื่องนี้ก็จะทราบได้อาจจะไม่ใช่คิดตอนนั้นนะแต่ว่ามันมีอะไรที่คล้องกันมามีอะไรที่อยู่ในจิตมาอันนี้จะรู้ได้ด้วยว่าราคะอะไรที่ติดมาโทสะหรือโมหะอะไรที่ติดมาผลบวกของข้อนี้ทั้งวันก็จะทำให้รู้ว่าใครบรรลุธรรมในขั้นไหนทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งฟังก็อยู่ที่ว่าความละเอียดความรอบครอบความคมของญาณปัญญาในแต่ละข้อนั้นๆแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าทุกคนจะได้แจ่มแจ้งเหมือนกันดีคือสมมติว่าถ้าได้มโนมยิทธินี่คือทำได้แบบนี้เหมือนเป๊ะหรือว่าถ้าได้อิทธิวิธีหรือเจโตปริยานหูทิพตาทิพนี่ก็จะได้เหมือนนี้เป๊ะคือความแก่อ่อนของญาณความสามารถนี่ก็ไม่เท่ากันคืออยู่ที่ว่ากำลังสมาธิ หรืออยู่ที่ว่าการฝึกนั้นมีกำลังมีความแก่มีความอ่อนมีความเข้มข้นของญาณสมาธิในขั้นนั้นๆอย่างไรอย่างไรเป็นความชัดเจนความที่จะเห็นได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันในแต่ละคนละคนที่มีความสามารถในข้อนี้ในข้อถัดมาท่านฟังคือเรื่องบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้คือระลึกถึงชาติก่อนที่เคยเกิดเคยมีมาเป็นมาอย่างไรได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกัปหลายวิวัตกัปหลายสังวัตกัปและวิวัตกัปบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพนอนมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพนอนมีชื่อมีนามสกุลมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆแล้วมาเกิดในภพนี้เธอนั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ระลึกได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านของตนไปบ้านอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนเขาระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านของเราไปสู่บ้านโน้นที่บ้านโน้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งแล้วอย่างนี้อย่างนี้ครั้นออกจากบ้านนั้นแล้วก็ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้ที่บ้านโน้นเราก็ได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนนั่นเทียวดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละเป็นสามัญผลที่เห็นได้โดยประจักษ์ทั้งดีกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นได้ประจักษ์ในข้อก่อนๆในข้อนี้คือเรื่องของการระลึกถึงอดีตได้ท่านฟังอย่างที่ว่านะว่านี้จะมีความละเอียดชัดเจนได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ว่ากำลังฌานสมาธิแล้วแต่กำลังปัญญานั้นอาจจะรู้ว่าเคยเกิดไปชาตินั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรรู้ว่าทำกิจนี้แต่ไม่รู้ในรายละเอียดหรือจะรู้ติดอยู่ที่ว่าเสียสงไขยแสนมากับก่อนหน้านี้ไประลึกไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แล้วแต่กำลังฌานสมาธิก็เหมือนเราเนี่ยแหละท่านฟังตื่นเช้ามาวันนี้เมื่อวานทำอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วทำอะไรมาปีที่แล้วทำอะไรมาบางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าคุณตั้งสติตั้งจิตไว้อย่างไรการนึกคิดนั้นก็มีส่วนกันในข้อถัดมาท่านฟังคือจุตูปปาตญาณบางคนก็จะเรียกข้อนี้ว่านี่คือตาทิพย์ในตัวบทนั้นท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นยังไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการรู้จุติคือการเคลื่อนและการอุบัติคือการเกิดของสัตว์ทั้งหลายคือเธอนั้นด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่ เลวซามประณีตมีวันนะดีมีวันนะเลวมีทุกข์มีสุขเตอรู้แจ้งชั้นหมู่สัตว์พวกเขาถึงตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพูดติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตเดนนรกส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอมีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมเห็นสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันนะดีมีวันนะสามมีทุกข์มีสุขเธอย่อมรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ดังนี้เห็นชัดแจ้งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทที่ทางสามแพร่งกลางนครเขาจะเห็นมนุษย์กำลังเข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างนั่งอยู่กลางทางสามแพร่งบ้างเขาเห็นชัดเจนอย่างนี้ว่ามนุษย์พวกนี้ก็ไปในเรือนพวกนี้ออกจากเรือนพวกนี้เที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างนั่งอยู่กลางทางสามแพร่งบ้างดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตยิ่งกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆตาทิพย์นี้ท่านฟังคือเรื่องของการจุติการอุบัติว่าคนนี้เป็นมายังไงต่อไปจะเป็นยังไงรู้อนาคตตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าเห็นเส้นทางที่เขาจะดำเนินไปจากจุดนี้ไปจุดนั้นหรือรู้ว่าที่ตรงนั้นมีสิ่งนี้สิ่งนั้นนี่ก็เพราะว่าเห็นทางดำเนินไปของจิตของคนในจุดนั้นจุดนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรทำให้ไปรู้ข้อมูลข้อความต่างๆเหล่านั้นได้ในข้อสุดท้ายท่านฟังวิชาที่8ที่เป็นที่แบบสุดยอดประณีตกว่านี้ไม่มีสูงสุดสุดๆของสุดๆนั่นคืออาสวะขยายานท่านตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะกายญาณคือญาณอันเป็นเครื่องทำอาสวะให้สิ้นเธอย่อมรู้ชัดว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่คืออาสวะทั้งหลายนี่คือเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี่คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายตัวนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกรู้ชัดแจ้งเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวใสสะอาดคนมีตาดียืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกรวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจะเห็นชัดเจนจนรู้สึกว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นเลยหอยก้อนกรวด ปลาต่างๆเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นฉันใดก็ฉันนั้นแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งนี่แหละคือสามัญญผลที่เห็นได้ประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปรินีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆก็สามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่นที่จะดีกว่าปรินีตกว่าสามัญญผลในข้อนี้ย่อมไม่มีอาสวัคคายานทุกฝั่งคือวิชาที่8ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าโอ้ไม่มีอะไรที่จะเลิศประณีตดีไปกว่านี้แล้วธรรมอาสวะให้สิ้นได้รู้อริยสัจ4กำจัดเรื่องของกิเลสอวิชชาออกไปจากจิตของเราตรงนี้แหละทุกฝั่งที่เราต้องทำให้ได้ในวิชาทั้ง8นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียงมาตามลำดับแล้วก็อันใดหนึ่งได้เหตุปัจจัยมาจากสมาธิทั้งสิ้นจุดประสงค์ที่สำคัญนั้นคือการที่เราจะมาต้องรู้อริยสัจ4ในการที่จะปฏิบัติสมาธินั้นแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องของวิชา8ก็จะเปรียบเทียบกับเรื่องของเดรัจฉานวิชาก็ได้แต่ว่าเดรัจฉานวิชาจะเป็นวิชาในการทำนายเรื่องการรบพุ่งในการทำนายเรื่องดินฟ้าอากาศตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นเดรัจฉานวิชานะแต่ไม่ใช่ว่าวิชาในการที่รู้อนาคตอดีตเนี่ยมันจะบอกข้อความนั้นไม่ได้บอกได้อยู่ไอ้ความรู้ตรงนี้ที่อาศัยสมาธิเราเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นวิชาที่ดีเลยแต่ถ้าเอาไปใช้ในเรื่องขวางหนทางธรรมในการทำนายการรบพุ่งการทำนายอดีตอนาคตบอกว่านั่นจะเป็นอย่างนั้นการรับใช้เป็นทูตในที่ต่างๆอันนี้กลับกลายเป็นเดรัจฉานวิชาแต่ความรู้ตรงส่วนของตัวมันเนี่ยแหมเป็นเรื่องที่ดีมากๆอาศัยสมาธิแล้วควรจะทำให้เกิดขึ้นทำฝังวันนี้พูดมาเรื่องของวิชาทั้ง8ก็เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้ารวบรวมมาจากในพระสูตรไม่ได้คิดเองอ่านจากหนังสือจุดนั้นจุดนี้บ้างก็นำมาประกอบรวบรวมให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้คือยอดของธรรมะทั้งปวงละคือปัญญาใน8ข้อนี้ที่อยู่ใต้นั้นเป็นฐานกันมาก็มีความสำคัญไม่แพ้กันที่จะไม่เกิดวิชาทั้ง8นี้ได้ก็มีทั้งเรื่องสมาธิเรื่องศีลเรื่องของศรัทธาเรื่องของปัญญาเรื่องของอินทรีย์ในข้อต่างๆความเพียรพวกนี้เราต้องมีมาเพื่อที่จะหนุนดันกันให้มันเกิดเป็นยอดคือปัญญานี้ขึ้นมาได้วันนี้เวลามาแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร